شا سوزه میچین عروسو ورزه یخم اسوزه شاید جازم بسو جمعه اسمیشه اسمی که دار میکنه چشم دستی نه یخسو دارم میخنه همیشه چونه بزنه باده بهاری بخنی دل منه دغم دراری تو چی بهاری تو چی بهاری تو چی بهاری تو چی بهاری رایل و بارها میاد پان ساریا شق شاخ کل پیچ سسین مغاریا چور بلبل رس اسم اجد شق یارو چوبی گل یا ید زمی و ساز بارو همیشه چون بزنه باد بهاری بخنی دل منه دغم دراری تو چی بهاری تو چی بهاری تو چی بهاری چونه بزنه باد بهاری بخنی دل منه